LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 21. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Będą zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości, których dopuszczali się prokuratorzy zarządów PiS. Na 3 miesiące zostanie uruchomiona natowska Straż Bałtycka. Możliwe będzie przedłużenie misji. Gdańsk uczcił pamięć Pawła Adamowicza. Zakończyły się obchody w 6. rocznicę śmierci prezydenta miasta. Za opublikowanym dziś częściowym raportem na temat działań prokuratury w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości pójdą zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości, których dopuszczali się prokuratorzy. Zapowiedział to minister sprawiedliwości. W TVP Info Adam Bodnar mówił, że choć raport nie wskazuje konkretnych nazwisk, to jest ścieżka do pociągnięcia winnych nadużyć. Raport też nie wskazuje konkretnych nazwisk prokuratorów, bo nie chcielibyśmy teraz w tym momencie stygmatyzować. Natomiast za tym raportem pójdą konkretne zawiadomienia do rzeczników dyscyplinarnych, czyli innych prokuratorów, którzy pracują w prokuraturze, którzy przeprowadzą odpowiednie postępowania wyjaśniające i jeżeli uznają, no to postawią zarzuty albo dyscyplinarne, albo zarzuty karne kolegom prokuratorom. To może także skutkować tym, że niektórzy z nich zostaną zawieszeni w wykonywaniu swoich uprawnień. Prokuratura Krajowa zbadała na razie 200 z 600 postępowań prowadzonych w latach 2016-2023. W ponad 160 stwierdzono nieprawidłowości. Na 90 dni zostanie uruchomiona natowska Straż Bałtycka, ale możliwe będzie przedłużenie misji. Państwa bałtyckie sojuszu wzmocnią ochronę podwodnej infrastruktury przed rosyjskim sabotażem, ogłoszono na spotkaniu w fińskich Helsinkach. Premier Donald Tusk mówił, że Polska chciałaby patrole stacjonowały na Bałtyku dłużej niż 3 miesiące. Wszyscy właściwie uczestnicy tego spotkania zwracali uwagę, że to nie może być ograniczone tylko do 90 dni, że państwa leżące nad Bałtykiem, w tym Polska, potrzebują stałej i efektywnej kontroli bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Współgospodarze spotkania, a więc sekretarz generalny NATO, zgodzili się z tym poglądem. Także to są 90 dni, ale z oczywistą opcją na przedłużenie i wzmocnienie kontroli wojskowej na Morzu Bałtyckim. W listopadzie uszkodzone zostały 2 podmorskie kable łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Finlandią. W grudniu doszło do zniszczenia kabla pod Zatoką Fińską, a także kilku kabli transmisji danych między Finlandią, Estonią i Niemcami. Ukraińska armia dokonała najbardziej masowego uderzenia w głąb Rosji za pomocą dronów. W nocy bezzałogowce atakowały cele znajdujące się w odległości nawet ponad 1000 kilometrów od granicy Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. O tym, że był to najbardziej masowy tego typu atak ukraińskich dronów na rosyjskie obiekty wojskowe, poinformował ukraiński sztab generalny. Jak napisano, ukraińskie dalekosiężne drony po raz kolejny w ostatnim czasie trafiły m.in. w bazę paliwową w mieście Engels, wzniecając tam dopiero co ugaszony pożar. Baza zaopatrza w paliwo m.in. rosyjskie lotnictwo wojskowe. Kolejne trafione cele to zakłady zbrojeniowe w obwodzie bryjańskim, produkujące amunicję artyleryjską i elementy do rakiet dalekiego zasięgu, ale też rafinerie w obwodzie saratowskim i Republice Tatarstanu. Ukraińskie władze w ostatnim czasie zapowiadały zwiększenie produkcji nowoczesnych dalekosiężnych bezzałogowców. Jednocześnie Federacja Rosyjska codziennie atakuje Ukrainę swoimi dronami. Paweł Buszko, Polskie Radio. Msza święta w intencji Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej zakończyła dwudniowe obchody uczczenia pamięci prezydenta Gdańska w 6. rocznicę jego śmierci. Przeor gdańskiego klasztoru dominikanów ojciec Michał Osek mówił w homilii, że Paweł Adamowicz przywołał w Gdańsku ideę średniowiecznego miasta, otwarcia społeczeństwa na różnorodność. To jest idea, która została tutaj właśnie w Gdańsku odnowiona przez świętej pamięci Pawła Adamowicza. A więc społeczności, która zawsze otwarta jest na potrzeby różnych ludzi, która zauważa to, że ludzie poszukują w różny sposób szczęścia i chcą się odnaleźć pośród większej społeczności, że mają pragnienie tego, żeby mieć poczucie przynależności do innych. 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez zamachowca, gdy przemawiał ze sceny w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Następnego dnia prezydent Gdańska zmarł w szpitalu. klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Opolu, Krakowie i Nowym Sączu stan powietrza jest określany jako zły. Na Zalewie Szczecińskim oraz na Widawie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Aluron Warta Zawiercie jest nie do zatrzymania. W siatkarskiej Lidze Mistrzów Zawiercianie pozostają niepokonani, a dzisiaj pokonali 3-0 w Austrii Tirol Innsbruck. Warta prowadzi w tabeli, a na zakończenie fazy grupowej zagra z Allianz Mediolan. W piłce ręcznej rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Polacy swoje pierwsze spotkanie zagrają jutro z Niemcami. W dzisiejszych meczach Włochy pokonały 32-25 Tunezję, a Francja 37-19 Katar. Trwają spotkania Austrii z Kuwejtem i Danii z Algierią. W sportach zimowych, w snowboardowym slalomie równoległym Pucharu Świata 16 miejsce Oskara Kwiatkowskiego. Polak rywalizację w Bad Gastein w Austrii zakończył na 1/8 finału. Zawody wygrał Włoch Aaron March. Wśród pań zwyciężyła Niemka Ramona Hofmeister przed liderką klasyfikacji Japonką Tsubaki i Włoszką Elizą Kafront. Najlepsza z Polek Maria Bukowska-Hyc swojego przejazdu kwalifikacyjnego nie ukończyła Aleksandra Król-Wallas. A w piłce nożnej grają ligi zagraniczne. W Premier League Brentford remisuje bezbramkowo z Manchesterem City. Chelsea prowadzi 1-0 z Bournemouth. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 2-0 wygrywa z Fulham. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie trzeciego w tabeli Nottingham Forest z liderem Liverpoolem. We Włoszech w Serie A Milan wygrał 2-1 z Como. W Bergamo Atalanta gra z Juventusem. W Bundeslidze Kiel grało 4-2 Borussię Dortmund. Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce prowadzi 1-0 z Borussią Mönchengladbach. To teraz skok za ocean. Drużyny sportowe łączą siły, by zapewnić wsparcie osobom dotkniętym pożarami lasu w rejonie Los Angeles. Zawodowe drużyny z miasta Aniołów zobowiązały się przekazać ponad 8 milionów dolarów na pomoc potrzebującym. Wśród nich są teamy z NBA, Lakers i Clippers, piłkarskie z MLS, LA Galaxy i LAFC, futbolowe Rams czy baseballowe Dodgers. Łącznie to 12 teamów z całej okolicy. Nawiązały one też między sobą współpracę, aby przekazać klubowe gadżety najmłodszym wśród rodzin, które musiały się ewakuować zagrożonych pożarem terenów. Spotkania ligowe zespołów, które miały się w ostatnich dniach rozegrać w mieście Aniołów, zostały przeniesione na inne terminy lub miejsca, a w przypadku zmagań koszykarskich odbyły się minionej nocy. Zarówno jeziorowcy, jak i Clippersi zwrócili się do swoich fanów o przyniesienie na spotkania darowizn na rzecz społeczności Los Angeles i pomocy ofiarom pożarów lasów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce kilka minut po 23. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, strefa opadów deszczu. Deszczu ze śniegiem i śniegu będzie się przemieszczać na południe. Opady będą marznąć i powodować gołoleć. Od minus 3 stopni na południu do około minus 1 w centrum oraz plus 3 na wybrzeżu. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Od

life's dream. Oh, but nobody told us that we all live downstream. There's an island adrift out in the sea. It's being made special by you and by me. Nothing can live there, nothing can be. We're learning the hard way that we all live downstream. You sleepwalk for centuries and don't look around at the progress of man, eternal and bound. We live in the of another life's dream. Oh, and we should have known that we all live downstream. I tak pięknie rozpoczynamy to kolejne wydanie audycji HCH 284. 31 stycznia ukaże się płyta roku 2025 i wtedy będziemy mogli już zestawić to wszystko, co wydarzy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dzisiaj jedna piosenka Boniego Prince'a Billego na dzień dobry, Downstream. A za dwa tygodnie pewnie będzie Bonnie Prince Billy jeden za drugim. Ale to jest bardzo ciekawy moment, dlatego że Bonnie Prince Billy nagrał tę płytę z producentem zewnętrznym. Tym producentem jest David Ferguson. Tak jest. Odpowiedzialny za serię American. Oczywiście my wiemy, że odpowiedzialny jest Rick Rubin, ale Rick Rubin jest odpowiedzialny za ogólną wizję, a za walory dźwiękowe tej płyty Ferguson. Także jest w tym coś więcej niż w takiej zwykłej płycie Boniego Prince'a Billego. A w tej kompozycji pojawił się nie kto inny, tylko John Anderson, który razem z Bonnie Prince'em Billy wykonał ten utwór. Znamy już dwa poprzednie single, czyli London May i Our Home. I tak jak powiedziałeś, 31 stycznia pojawi się kolejna płyta wyprodukowana w Nashville. No i Bonnie Prince Billy brzmi dzisiaj właśnie tak. No a 28 marca ukaże się nowa płyta. Kiedy to będzie? Minie nie wiadomo kiedy, wiesz, Jacku. To prawda. Czas jakoś szybko bardzo ucieka ostatnio i za chwilę w związku z tym będziemy mieli do czynienia z nową płytą Eiko Ishibashi, producentki, kompozytorki, wokalistki i autorki piosenek, bo na tej płycie my Eiko Ishibashi znamy choćby z zeszłorocznego koncertu z muzyką do filmu Zła nie ma i w ogóle z muzyki do tego filmu, ale Antigone, płyta, która ukaże się pod koniec marca, to będzie album piosenkowy, zresztą w tej samej wytwórni, co Bonnie Prince Billy, Drag City. I mamy już jeden utwór. Koma. Tak. Proszę nie mylić z inną nazwą. Eiko Ishibashi to jest wyłącznie odsłona tego, co pojawi się 28 marca. sposób mamy podwójną premierę Koma w HCH, więcej już nie będę tego rozwijał. Eiko Ishibashi po raz pierwszy u nas w tym utworze. Cała płyta Antygona 28 marca. No i cóż, Jim O'Rourke śpiewa ostatnio nieco mniej, prawda? W związku z tym Eiko Ishibashi śpiewa nieco więcej. W rodzinie musi być zachowana jakaś proporcja. No to mamy same klasyczne tytuły. Antygona w marcu, a w kwietniu ukaże się Pieśń Ziemi, Song of the Earth. Album, no sądząc po liście 24 utworów, to jest jakieś dzieło epickie. Zresztą dzieło prezentowane już na scenach, na żywo. Natomiast usłyszymy je po raz pierwszy w wersji nagraniowej. I to jest zarazem coś, co pewnie spodoba się fanom grupy Dirty Projectors i tym, którzy śledzą karierę jej lidera, czyli Davida Longstreta. Ale zarazem to jest coś dla tych wszystkich, którzy śledzą to pobocze, tak jak ty, Jacku, w samym H, pobocze muzyki współczesnej, muzyki poważnej. I na przykład formację Stargazer, która jest taką europejską orkiestrą, kolektywem muzyków prowadzonym przez André Derridera i zapędzającym się w przeróżne rejony, od minimalizmu przez folk, no po jakieś takie formy bliskie momentami muzyce rockowej. I tu mamy człowieka z tej rockowej ścieżki zawróconego ku dużej formie, prawie operowej i opowieści o samotności, o smutku we współczesnym świecie. Trochę o klimacie jednak, chociaż Longstreet się odżegnuje od tego, że to nie jest opera o klimacie sensu stricto, tylko jest to taka opowieść, której punktem wyjścia były jego przeżycia pandemiczne, ucieczka na Alaskę z rodziną i przede wszystkim widok palącej się Kalifornii, wtedy pożary w Kalifornii. No niestety, tak jak teraz. Tak, trochę historia powraca w tej chwili. To jest jedynie jeden rozdział z tej opowieści, bo to jest opowieść narracyjna, której należy słuchać od początku do końca. Całość pojawi się, jak wspomniałeś, na początku kwietnia. Dodam, że Stargaze to jest po prostu taki zespół do zadań specjalnych. Jeżeli naprawdę należy coś połączyć artystów z różnych światów, pokazać w jaki sposób większy skład orkiestrowy potrafi istnieć z muzykami ze świata rocka, czy też popu, no to właśnie oni wtedy się pojawiają. I tak jest w przypadku tej opowieści. Myślę, że powrócimy do całej tej historii już na początku kwietnia, natomiast dzisiaj proponujemy Państwu jeden fragment. Uninhabitable Earth, paragraph 1. It is worse, much worse than you think. Than you think. The slowness of global warming is a fairy tale. Is a fairy tale. Perhaps as pernicious as the one that says it isn't happening at all. Happening at all. And it comes to us bundled with several others. Several others. In an anthology of comfort and delusions. This warming is an Arctic saga unfolding remotely. That it is strictly a matter of sea level and coastline. Not an enveloping crisis, bearing no place and leaving no life. Undeformed, that it is a crisis of the natural world. Not the human one. None of this is true. None of this is true. None of this is true. That those two are distinct. Natural and human. That we live today somehow outside or beyond, or at least defended against nature, not inescapably within. And literally overwhelmed by it. Inescapably within. And literally overwhelmed by it. ages, that the burning of fossil fuel is the price of continued economic growth, that growth and the technology it produces will inevitably engineer a way out of disaster, a way out of disaster. Give us confidence in staring at dawn. None of this is true. None of this is true. David Longstreet, Dirty Projectors, Stargaze, fragment albumu Song of the Earth, który przygotowany zostanie do premiery na 4 kwietnia. HCH w programie trzecim Polskiego Radia, wydanie 284. Gdyby Państwo mieli ochotę z nami się skontaktować, to oczywiście adres jest bez zmian: hch@polskieradio.pl. Cały czas jesteśmy, powiedziałbym, w sekcji nowości i zapowiedzi tego wszystkiego, co się ukazuje bądź się ukazało. I cały czas mamy dla Państwa nowe pozycje. Jak według Ciebie rozpoczął się ten nowy rok? Dobrze? Na razie nie najgorzej, ale to jest taka mała próbka, wiesz, po prostu. To na razie mamy wizję tego, co się dopiero ukaże, a płyt, które są z nami, niewiele w gruncie rzeczy, więc to jest taki wybór pomiędzy Francem Ferdinandem, wiesz, a Ringo Starrem na przykład, no takie rzeczy. Wyjątkowo dzisiaj się nie pojawią w naszym spotkaniu. Nie, ale znają Państwo te płyty już, tak, z pewnością, oczywiście. Bo początek roku też służy temu, żeby dobrze poznać materiał, który się ukazuje. Później będzie trudniej. Ponieważ tych pozycji będzie znacznie więcej, ale pytam o to też nie bez powodu, ponieważ kiedyś, powiedzmy, od 15 grudnia do początku stycznia w ogóle nic się prawie nie ukazywało, a dzisiaj w momencie, kiedy czytamy wszelkie zestawienia z całego świata, to okazuje się, że w tym samym czasie, w grudniu, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, na początku roku ukazują się świetne płyty, bądź płyty artystów, na których czekamy. I to nie jest tak, że oni nie wydają płyt w okresie świąteczno-noworocznym. Pod tym względem dokonała się jednak zmiana. No tak, tak. Wystarczy wcisnąć enter po prostu. Mhm. Do tej pory trzeba było wysłać materiał do tłoczni, a teraz wystarczy wysłać materiał do serwisu streamingowego i już ludzie mogą tego słuchać. No i podobnie jest z singlami, więc tych singli sporo się ukazuje na początku roku. To prawda, rzeczywiście. To jest rzeczywiście łatwe. Można 1 stycznia na przykład wydać utwór singlowy. Tuż po północy i jesteśmy pierwsi. Tak, tak. No i zostajemy jeszcze do tego wszystkiego, o czym mówiłeś, że zostajemy jeszcze w klimacie kalifornijskim, słuchaj, na najbliższych kilka minut. Dlatego, że będziemy mieli artystów, którzy na stałe mieszkają w Kalifornii. J.P. Hassona, czy też tutaj przedstawiającego się po prostu jako John Peter Hasson, multiinstrumentalistę, który jest oprócz tego komikiem również, aktorem i jeździ po Stanach w różnych rolach, także z zespołem swego czasu supportującym grupę Divo na przykład, ale nagrał autorski materiał jako Hasco Enjoyments i ten materiał wychodzi w Polsce 18 stycznia. Ukazuje się ta płyta u nas nakładem wytwórni Rope Worm Records i no cóż, no to jest jakieś wydarzenie. Tym bardziej, że są tu w drugim szeregu, jako muzycy gościnnie zatrudnieni, są tutaj duże nazwiska. Na przykład David Pajo. Pacho. Ja jestem do tego nazwiska powinienem być przyzwyczajony po ubiegłym roku. No nie tak dawno ona się pojawił w dużej porcji. Ale to kolejna płyta, to może połączmy, jeśli państwo pozwolą, z kolejną pozycją, która także ukazuje się w Polsce, a ona też jest, powiedziałbym, polsko-międzynarodowa. Piotr Kurek i Patrick Shiroishi. I to, co jest ciekawe, to jest owoc ich współpracy, a właściwie zamówienia, które złożyło im BBC, trzeci program, w ramach audycji sesji Light Junction. To jest taka nocna audycja, w której prezentowane są różne pogranicza, czyli bliźniacza trochę do naszego spotkania. I na specjalnej sesji ci dwaj muzycy połączyli siły i stąd ten materiał, ta sesja i teraz płyta. Hasko Enjoyments, a później Patrick Shiroishi i Piotr Kurek, również w zapowiedzi płyty, która ukaże się w marcu. Mm-hmm. Muzyka na saksofon tenorowy, instrumenty klawiszowe, gitarę basową i gitarę Patrick Shiroishi i Piotr Kurek, owoc współpracy zainicjowanej przez trzeci kanał BBC, kanał radiowy, ale płyta ukazuje się w wytwórni Mondo i dokładnie na początku marca. Czyli takie swobodne improwizacje między polskim muzykiem i Patrykiem Shiroishi. Myślę, że oni gdzieś tam mają ze sobą wiele wspólnego i ta płyta, przynajmniej te fragmenty, które znamy, są tego potwierdzeniem. Świetnie się dogadują muzycznie, to trzeba przyznać. A wcześniej Hasko Enjoyments i fragment albumu Wow, który ukaże się 18 stycznia. Też współpraca takiego luźnego kolektywu muzyków skupionego wokół Johna Petera Hassona. I współpracę będziemy mieli za moment, bo wracamy do tematu podróży muzycznych Wacława Zimpla. Podróży dosłownie i w przenośni pod każdym względem, dlatego że tutaj chodzi o to, co w jaki sposób Wacław Zimpel, nasz znakomity klarnecista, improwizator, ale też muzyk, producent elektroniczny, poszerza swój język i swoje zainteresowania muzyczne, a zarazem wyjeżdża w świat i współpracuje z artystami z tegoż świata. W roku 2023 ukazała się płyta In the Cell of Dreams, nagrana przez Zimpla w trio z Shackletonem, producentem brytyjskim muzyki elektronicznej, i Siddharthą Bellmanu, który tutaj wziął na siebie obowiązki wokalne. A pod koniec stycznia ukaże się wersja koncertowa tego materiału. I teraz, jeśli chodzi o Wacława Zimpla, to te kierunki podróży są następujące. To są albo Indie, gdzie stale współpracuje z Sagarą. O tym państwo wiedzą doskonale, bo w ubiegłym roku pojawiła się trzecia płyta tego składu. Albo dalsza jeszcze podróż do Japonii. To jest ostatnia fascynacja. Tam Wacław Zimpel nie tylko grywa z lokalnymi muzykami, ale także tworzy muzykę do spektakli teatralnych. To jest kolejna fascynacja. fascynacja, która będzie rozwijana. No i kolejny kierunek, czyli Wielka Brytania, kwestie producenckie tego, w jaki sposób brzmi muzyka Zimpla dzisiaj, w dużym stopniu to zawdzięcza współpracy właśnie z takimi artystami jak James Holden czy Shackleton. Zatem jeśli państwo mają w głowie ten album, o którym ty wspominałeś, to teraz mamy już jazdę bez trzymanki. No tak, to są właściwie wszystkie kierunki Wacława Zimpla naraz. Thank you. ಕಣ್ಣೀರು ನದಿಯಂತೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಉಸಿರಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಉಸಿರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನೆನಪಿಸಿದ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳ ದಾಟಿಸಿ ನೀರಿನ ತಕ್ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹರಿದು ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ